श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2054 23 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण हरि शरण राम राम तत्व की प्राप्ति जिसको कहते हैं मुक्ति कहते हैं कल्याण कहते हैं अपना उद्धार कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता कहते हैं वास्तविकता बात कहते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें अपने समझ में सुनने में देखने में जैसे जो आता है क्या ये पहले था इसमें गहरा विचार करें। कोई सुनने की और कहने की बात नहीं है। आप हम सब जैसे अभी हैं क्या ऐसे पहले थे 100 वर्ष 1000 वर्ष 1,000,000 वर्ष 2,000,000 वर्ष अनंत काल से भी पहले ऐसे थे क्या और अंत काल में भी ऐसे रहेंगे क्या? तो पहले थे नहीं अगर ही रहेंगे नहीं। अभी वर्तमान में थोड़ा सा विचार करते हैं ये बात दिखती है कि प्रतिक्षण बदल रहा है प्रतिक्षण अभाव में जा रहा है अभाव में जा रहा है। ये बात जो चीज है कि हम जी रहे हैं ये नहीं है हम जा रहे हैं मिट रहे हैं हर समय में मिट रहे हैं। तो पहले थे नहीं पीछे रहेंगे नहीं अभी भी मिट ही रहे हैं तो नहीं पड़ा ही सिद्ध हुआ ना। सब संसार का नहीं पड़ा सिद्ध हुआ और नहीं पड़ा दिखता है जिससे आप नहीं पड़ा देखते हो वो आप है पड़ा ही है पड़ा है। नाशतो विद्यते भाव ये असत का भाव विद्यमान नहीं है। पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा अब भी नहीं में ही जा रहा है और जिससे ये नहीं में जा रहा है ये नहीं अभी है ही नहीं ऐसे ही होता है। ना भाव विद्यते सत सत का भाव नहीं होता है। तो परमात्मा तत्व तो है और संसार नहीं था नहीं रहेगा अभी नहीं जा तो ये नहीं नहीं है और परमात्मा है ही है। जितना ये बाहर भीतर ऊपर नीचे अनंत ब्रह्मांड है उनसे भी बहुत अनंत परमात्मा है और अनंत ब्रह्मांड भी उत्पन्न और लीन होता रहता है और वो परमात्मा सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंत से भूता नाम असरम चरम सूक्ष्म तद विज्ञेयम् दूरस्थम शांति के सत ये सजीव निर्जीव जड़ चेतन स्थावर जगम जितना अनंत ब्रह्मांड है, ये नहीं था और नहीं रहेगा और अभी नहीं में जा रहा है। वो परमात्मा जिसके भीतर उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता, वो परमात्मा है जो का जो सब है, उसका कभी अभाव हुआ नहीं, अभाव है नहीं, कभी अभाव होगा नहीं, कभी अभाव हो सकता नहीं। तो वो है, उस विषय हो जाओ, उनमें हो जाओ। जो अपना जो ये जड़ता ही मिट जाएगी, है जो रह जाएगा, ये पूर्णता का अनुभव हो जाएगा। अनंत ब्रह्मांड लीन होने पर भी आप रहेंगे, वो परमात्मा रहेगा, परमात्मा का आप अभिन्नता रहेगी, आप रहेंगे, शरीर परमात्मा रहेगा। तो वो रहेगा तो उत्पन्न होने से पहले वो ही है, तो उत्पन्न होने पर भी वो ही है, स्थित होने पर भी वही है, लय होने पर भी वही है, तो वो सब बिटने पर वही है। एक परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, और कोई है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, क्यों तुझे मिट नहीं रहा है, सब मिट रहा है, वो परमात्मा है, वो परमात्मा है। उसी का नाम है राम कृष्ण गोविंद वासुदेव नारायण माधव दामोदर मुकुंद आदि, तो परमात्मा है। चाहे वो जानता है कि नहीं, मिटता नहीं दिखता, हम तो है दिखता है, तो है दिखता, उसके बार भीतर वो यही है। ये परिवर्तन होता है उसमें, अपरिवर्तनशील है तो वही बदलता है, वो भी वही है, नहीं बदलता वो ही है, एक परमात्मा ही तो है। विश्वास के सब अभाव को देख करके भाव देखो तो वही है, और नहीं तो हमारा जगत है जो ही दिखता है, तो है जो ही दिखता है तो है ही मुख्य है, परंतु है जो दिखता है वो बदलता है जो दिखता हो कि परमात्मा है, हमें तो है जो ही दिखता है जो दिखता है तो उसकी सेवा करूं, और उससे मिलेगा क्या, है जो दिखता है परंतु स्थाई तो नहीं रहता ना, तो सेवा कर दो, स्थाई रहता नहीं, शरीर की स्थाई नहीं रहेगा, सेवा सेवा कर दो, लेने की इच्छा छोड़ दो, तो मिलेगा क्या, जो बदलता है हरदम, वो ठहरेगा नहीं, आएगा रहेगा क्या, रहेगा कुछ भी नहीं, तो बदलता है मिलेगा नहीं कुछ भी, है पर मिले नहीं, तो क्या करे, सेवा करो, और उसे चाहो मत कुछ भी। घर में जितने माता पिता भाई भतीजा भौजाई स्त्री पुत्र और चाचा ताऊ आदि जितना गए, उनके साथ में काम पड़े तो उनकी सेवा करो, और उसे चाहना मत करो, ये कुछ देंगे हमें निहाल करेंगे ये नहीं, अपनी सेवा करो, और चाहो तो फिर चाहना में इतने फंस जाओगे जो अपने कोई फुर्सत ही नहीं मिलेगी, फंस ही रहोगे। इस बात से कुछ मिलेगा नहीं, संसार मात्र है, उसमें वहम पड़ता है मिला, मतलब मिला कुछ नहीं, जो मिल जाएगा, पहले इच्छा हुई और उसे अनुसार चेष्टा करी मिला तो मिलने पर भी दूसरी फिर इच्छा हो गई, फिर मिला फिर इच्छा हो गई, निम प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, संसार को सच्चा मानो तो मिलने पर फिर मिलने की इच्छा, फिर मिल जाए फिर मिले, तो लोभ लोभ का अंत ही नहीं होगा, कितना ही मिल जाए, अनंत ब्रह्मांडों का राज मिल जाए तो भी संतोष तो होगा नहीं कभी। आप अपने परिवार को देखें, वो बात समझ में नहीं आवे नाशवान की अविनाशी की, तो संतोष कभी होगा ही नहीं। किसी के जीवन में रुपयों को लेकर, कुटुंब को लेकर, मान आदर सत्कार को लेकर, बढ़ाई को लेकर, आराम को लेकर क्या तृप्ति होगी किसी की? खूब ऐसा विचार करो अपने आप, हम सभी तो जो मिला है क्या उससे तृप्ति होगी? अब और नहीं चाहिए, और चाहिए तो बात तो वो की वही रही, मिला तो फिर भाव, सौ मिल गया तो 1000 की जरूरत है तो 900 घटा है, 1000 मिल गया तो 9000 का घटा 10000 है वो मिलना चाहिए, 10000 मिले तो 1,00,000 का घटा है तो 90,000 का घटा है। मन एक पूर्ति होने पर और जागेगी, एक प्रति जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई, तो लेने से अंत नहीं आएगा और देने से जिंदा जाएगा, छोड़ने से अंत आ जाएगा। कि हम अपने आप हैं, हम तो हरदम रहते हैं, ये मिलने वाली आने जाने वाली चीज है तो इनका आधार हम क्यों लें, इनके भरोसे हम क्यों रहें, हम अपने स्वरूप रहें। एक विचित्र बात है, आप जब चाहना नहीं रखेंगे तो आपकी कमी रहेगी नहीं। आप चाहना करते हैं तो दरिद्रता आती है, कोवा दरिद्रोही विशाल तृष्णा, संसार में दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है, और श्रीमान को यश समस्त दोष है, लक्ष्मण को जैसे संतोष है, जो 10, 20, 50 भजे से तो हो जाए, 1000 तो 1,00,000 मांगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी, स्वर्ग पताल को राज मिले तो इस तृष्णा आदि की अति आग लगेगी। सुंदर एक संतोष बिना सठ तोरी तो भूख कबू न पकेगी। तो अब ये संतोष करो, चाहे 1000 मिलने करो, 1,00,000 मिले, करोड़ मिलने पर किसी पर संतोष करो, तो अभी संतोष कर लो, अभी है वो भी ठीक है, जरूर होगा। देखो भगवान की रचना है विचित्र, सब जीवों का भरण पोषण भी करते हैं, स्वर उत्पन्न होते हैं, दर्श होते हैं, सबका भरण पोषण करते हैं। जितने छोटे बड़े जीव जंतु हैं, उन सबका पालन पोषण होता है, जीते हैं और अपनी अपनी उम्र में निवर देते हैं। तो ऐसा समझो, तो ऐसा समझने पर केवल इच्छा मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ये इच्छा है, ये महान अनर्थकारी है, मिल जाए मिल जाए। अगर संतोष कर ले है जैसे ठीक है, अपना जितना मिल जाए उतना लेना है बस। सीधी बात है, देख पराई चौपड़ी क्यों तरसावे जीव, ठंडी रोटी खाए के ठंडा पानी पी। दूसरी बढ़िया है घटिया, क्यों अपने को जितना मिला है उसे संतोष कर लो। हलवा माल मिला मिला तो ठीक, साग रोटी मिल गई ठीक, दाल भात मिला ठीक, किसी बिजली कड्डी मिल गई ठीक, केवल पत्ता मिल गया तो ठीक। जैसी जो परिस्थिति है उसका उपयोग ठीक करो, और है जो अगर ये उपयोग बदलते रहते, संसार बदलता रहता है, अपने संतोष रखो, भगवान नाम कर जप करो और काम धंधा करो, और जो मिल जाए उसमें ठीक है। मैंने देखा एक एक माँ थी, एक लड़का दो थे, वो तो लड़का काम पर जाता, काम लिया था अपने, और उसे अपने अच्छी रोटी साग पत्ती साग जितना अपने दूध दही जितना निर्वाह हो जाए उसको करते रहते, ज्यादा हो जाए फिर काम पर जाते, तो काम जाते जाते 100, 200, 500 रुपया हो गया, फिर वो ले गया भजन करना जप करना कीर्तन करना, वो कम रह गया फिर करने करते। फिर माँ मर गई और साधु हो गए, ऐसा घर मैंने देखा है। अच्छी चीज ताजी बनाई बनी खाती, कोई माल दूसरा विशेष नहीं, रोटी साग ताजा बन बनेगा अपने पाले अच्छी तरह, और नाम से करते भजन करते, माँ बेटा को ग्रह से रहते घर में। ऐसे ही कुटुंब है, किसी ज्यादा है किसी कम है, अपनी स्थिति से स्थिति है। अगर आप संतोष करें, एक एक उसको पहुंचाओ, एक एक की सेवा करें, आपस में बहुत आनंद रहेगा। सरलता से सरलता से सबके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करे, सबको सुख पहुंचावे, तो आराम से रहे अपना, कौन लड़ाई झगड़ा करे, कोई फायदे की बात नहीं। आपका जीवन है जैसे ही जीवन बहुत शांत रहेगी, बड़े असत्य रहेगा। संतों के समुदाय को हमने देखा है, 8-10-15-20 साधु रहते हैं, एक साधु जाए चला जाओ भिक्षा ले आए और ले आए वो लाज पर पार लिया अपनी और पति भजन करे स्नान करे कीर्तन करे राजा जो पापा लिया अपना। ऐसे ही अपने अपने घर में न्यायुक्त काम करे, अपने अपने जिम्मेवारी अपना अपना काम करे, राग द्वेष क्यों करे, तुम्हें आप भी करो हम भी करें, तो बिल्कुल जो मिले वो खा लिया, संतोष पूर्वक गृहस्थ में रहते हुए खूब आनंद से रह सकते हैं। जाही विध राख राम वाही विध राम रहिए, जिस विशेष भगवान रखे और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, भगवान का भजन करो, भगवान के भजन के किए लिए ही मानव से ही मिला है और सभी कुटुंब मिला है, आपस में मिलकर करना है, तो लड़का लड़की की शादी करनी वे भी अपने काम करते रहो। बिल्कुल पक्की बात ऐसी हमने देखी है, एक भाई थे उन्होंने काम किया, काम करते करते पैसे पैदा हो गए, बेटी थी उसका संबंध किया, जितना वो परम व्यवहार में किया था उस व्यापार से उतने पैसे लगे, पूरे पूरे आना पाई उतने उतने लड़के की शादी में लग गया। ज्यादा खर्चा था तब तो लड़का लड़की लड़की थी लड़की थी मर गए एक हुआ तो दलाली करते तो सबका मिलता उतनी आती थी और मिले ज्यादा मिली थी, शांति पूर्वक प्रेम पूर्वक इतना कहा धन मिल जाए घर जरा मिल जाए, ये इच्छा न करो आप तो आपके निर्वाह के रूप लेंगे ठीक काम सब जमेगा, भजन स्मरण करो सत्संग करो। अभी गृहस्थ में रहते हुए ऐसा परिवार मैंने देखा है, अपने सब बाल बच्चों से भजन स्मरण करते हैं और निर्वाह की वस्तु मिल जाती है, ना तो ज्यादा संग्रह की बात है न कर्जा है अपने ऊपर, कर्म कब होता है अपनी शक्ति से अधिक जब खर्चा करते अथवा व्यापार में लगाते हैं उधार लेकर के, तो एक बताए आप अपने घर से घाटा लगने पर पूर्ति कर सके, इतने से ज्यादा उधार ना ले, अधिक उधार लेते लेते घाटा लगता जाएंगे बहुत कर्जा बढ़ जाता है। न्याय रीति से ठीक अपना काम निर्वाह चलता रहे, खर्चा ज्यादा कम पैदा हो गई तो खर्चा कम कर दिया। बिल्कुल व्यवहार की बात बताऊं, बिल्कुल व्यवहार की बात, अपने अपना समय 7-8 घंटा जितना कमाने में वो लग दिया, वे जितना मिल गया उनमें अपनी निर्वाह की चीजें ली, ज्यादा आ गई तो थोड़ी आराम की ज्यादा चीजें ले ली, थोड़ा है तो थोड़ा ले लिया, अपना आवे उनसे काम करते रहे। निर्वाह का प्रबंध भगवान की तरफ से है, जब हम पेट में थे तो निर्वाह का प्रबंध भगवान का था, बचपन में छोटे से दूध का प्रबंध परमात्मा के यहाँ के था, अभी चीड़े की प्रवाह है, धनी बनने का ये भगवान के यहाँ प्रबंध नहीं है, बंदोबस्त नहीं है, निर्वाह का बंदोबस्त सबके लिए है। वो ज्यादा धन आ गया तो अच्छी बात है भाई, अच्छे काम लगा देंगे, लग गया तो बड़ी अच्छी बात है, उपकार करते रहो, अधिक तृष्णा करके नाग दुख क्यों पाओ, जाई विद राखे राम तही विद रहिए, उद्योग करते रहो, निरर्थक समय बर्बाद मत करो, ताश चौपड़ खेल तमाशा हसी देखे क्यों समय बर्बाद करो, भगवान का नाम जप करो कीर्तन करो दीन दुखियों की सेवा करो, अभी जो अंग अंगहीन है दरिद्र है खा पा कुछ नहीं है उनकी सेवा करो, बहुत आनंद आएगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, तुम भी निर्वाह करो हम भी निर्वाह करें भाई, बढ़िया चीज हम तुम्हारी कैसे दें, हम भी नहीं खाते हम जैसे निर्वाह, आप भी निर्वाह करो अपने मिलजुल के खाओ, इधर चला संतोष द्वंद्वातीतों की मत्सर इधर चला संतोष, जैसे मिल गया जैसे संतोष है, विजय मिल गया आनंद से भजन करो कीर्तन करो, अपना ड्यूटी बजाना है 8-7-10 घंटा उतना घंटे काम अपना किया, वो ज्यादा मिले कम मिले साधु हो गए भिक्षा को चले गए 5-7-10 ग्राम मिल गया वो पा लिया फिर भजन किया, शाम को मिल गया पा लिया भजन किया। एक संत ने पूछा कि महाराज आप कुछ लगेंगे भाई, हम तो कुछ रखते तो नहीं, तो भूख लगती है, कभी भूख लगती है भिक्षु को जाते हैं, मिल गए पा लेते हैं, कभी भिक्षा न मिले तो, कभी न मिले तो भूख वो ही पा लेते, बड़ी अजीब बात सुनी, भिक्षा कभी न मिले, न मिले तो भूख पा लेते, भूख पा लेते, भूख ही पा लिया, हाँ भूख को ही पा लेते हैं, भूख को कैसे पाया जाता है कि भूख को आज भोजन नहीं करेंगे, आज ठाकुर जी ने दिया नहीं, आज भोजन क्यों नहीं करेंगे, दूसरा दिन फिर जाओ भिक्षा को मिल जा देते हैं पा लिया अपना, नहीं मिला तो आज भोजन नहीं करेंगे, सच्ची बात है ये, भूख को ही पा लिया, भूख को पा लिया आज भोजन नहीं करेंगे, जैसे एकादशी का व्रत भूख लगती है परंतु आज एकादशी नहीं करेंगे, आज एकादशी करेंगे। एक हमारे मित्र संत थे, वो कहते थे कि ये भगवान देते हैं वो कैसे देंगे, मैं देखूंगा, तो क्या किया कि बोले नहीं किसी से, किसी से मांगे नहीं, तो एक छोड़ बैठे तो कोई देख लेगा पूछ लेगा, तो अपने चल दिए, पानी वहां था सेवाई जो जिनमें एक डोरी काउंटर पास में कहीं पी लिया, हाथ पैर धो लिया, पानी पी लिया और चल दिए वहां से, चलते चलते सामने काम गांव देखा, तो गांव देखकर क्यों चल दिए, जो मारेगा उस मारी मर चल दिए, ऐसा नींद आ गई सो गए, किसी से कुछ नहीं कहना, एक दो दिन तीन दिन हो गए, तो एक दिन शाम की वक्त में एक गांव के पास पहुंचे, पहुंचे पति एक भेड़ बकरी चराने वाला बोला बाबा जी सुनो, बोले ही नहीं, बात करी नहीं, वो घर पर गया रात्रि को, तो वो जिधर बाबा जी जा रहे थे वो जानकार था उस गांव का, उसने समझते ये मार्ग है, गांव तो है नहीं, अगर खेत है अगर तो खेत का मार्ग है, बाबा जी खेत ही मार्ग चल दिए, किसी पूछा पूछा नहीं, खेत में पहुंचे तो खेत रास्ता वो समाप्त हो गया, रात्रि होगी वहीं सो गए, तो वो गाय का दूध गर्म ला करके और लेकर के पहुंचा, अभी सोए थे करवट बदली की महाराज महाराज बोलो चले दूध लाया मैं पी लो, दूध पी लिया, सो लिया, तू कौन है कहां से, जो मैं आवाज दे रहा था बाबा जी कहां जा रहे हैं, बीती हुई घटना है सच्ची, वही हूं मैं, तो क्यों रहे दूध लाए हूं आपके लिए, तो तू तो भेड़ बकरी चराने वाले के चराते, मैं दूध गाय का लाया हूं, तो बकरी का दूध पिए कि ना पीते पता नहीं, इस बार गाय का दूध लाया हूं महाराज, गर्म करके पी लो, पी लिया, अब एक दिन भूख रह गए भूखे, भगवान के ऐसा प्रबंध है महाराज, सबके लिए बड़ा भाई प्रबंध है, वन में तृष्णा नहीं रखे, आनंद बहुत रहता है, बड़ा साधुओं की दिशा मैंने देखी है, बड़ा सुंदर प्रबंध है, तृष्णा करके ये मिल जा रही इतना मिल जाएगा, तृष्णा करो दुख पाओगे भाई, रोटी कुछ नहीं मिलेगी, लखपति करोड़पतियों को नहीं मिलता, ये हिंदुस्तान का तो पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, 10-10 रुपया में पानी की गिलास नहीं मिली, बहुत जिनके पास में धन सब मिटा के भाग गए, निर्वाण नहीं मिला, और फिर कौन भी अगर जाएगा मिल गया, ऐसी बातें देखी हुई है संतों में साहब, आप भी अपना स्वात्व काम करते रहो, धन इकट्ठा करें, देखो ज्यादा खर्च करना है ना ये गलती है, लड़का लड़किया जितने संबंध हो गया ठगने से उसने प्राम से कर दिया अपना सदुचारू, लखों करोड़ों करोड़ों रुपयों होना रुपयों का होने पर भी बच्ची लड़की 20-22 वर्ष की होगी संबंध नहीं हुआ तो लाखों रुपया देने की तैयारी है, और वो भी हो गया संबंध हो गया, एक परिवार मैंने देखा एक लड़की जो अंगहीन एक पैर से लंगड़ी थी उसके साथ में संबंध हो गया, और ब्याह होने के बाद बेटा पैदा हो गया, उस परिवार में उसका आदर हो गया, ये मेरी देखी हुई बात है, नाम तो मैं जानता हूं। अपना आप संतोष करो, काम धंधे का कमी मत लाओ, हर समय काम धंधे करो, निकमा मेरे समय बर्बाद मत करो, निकमा खर्चा भी मत करो, ऐसा भी मत करो, और सादगी से अपना काम करते रहो, तो काम होता है। इस तरह से आप शांति से भगवान के नाम का जप करो, तृष्णा मत करो, चिंता भी मत करो कैसे होगा, कैसे होगा इसका पता नहीं है, पर तो होता होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान की तरफ से प्रबंध है, सात्विक काम करो, निकम्मा समय बर्बाद मत करो, समय मिले भगवान के नाम का जप करो, और काम धंधा जो अपने जीव का काम करते रहो, साधु की भिक्षा कर दो। मैं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं, निर्भा होता है सिद्ध तीर से, पक्की बात है। निरर्थक का ना काम, निर्घर काम करो, ना निरर्थक बातें करो, ना निरर्थक समय बर्बाद करो, भगवान के नाम का जप करो, कीर्तन करो, और आज्ञा अपने ठीक तरह से सात्विक धंधा करो, उसे खूब काम अच्छी तरह से निर्वाह हो जाएगा, अच्छी तरह से, यही तो सच्ची बात है। और जो नहीं बनेगा धनी को भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसी ऐसी कई चीजें देखी है अपने जीवन में, ऐसा भगवान के यहाँ प्रबंध है। चिंता न करें, काम करें, समय बर्बाद न करें, अच्छे से अच्छे काम में लगा रहे। नारायण नारायण नारायण।